Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met Vind. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Inmiddels middernacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal. Goedenacht. De ambassadeur van Iran is verbaasd over het standpunt van Nederland over de aanval op Iran. Hij verwachtte dat Nederland de aanval zou veroordelen, omdat het een duidelijke overtreding van het internationaal recht zou zijn. Maar buitenlandminister Berendsen zegt dat Nederland begrip heeft voor de Amerikaanse aanvallen, omdat de Iraanse machthebbers een moorddadig regime leiden. Er zijn 6 Amerikaanse militairen gedood sinds het begin van de Iran-oorlog. Van 4 militairen was dat al bekend. 2 anderen werden vermist na eerdere aanvallen. Hun lichamen zijn gevonden onder brokstukken van een gebouw dat bij de eerste aanvallen van Iran werd geraakt. Het is niet bekendgemaakt bij welke aanvallen van Iran de Amerikanen zijn gedood. Het is onduidelijk of schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran claimt dat ze de vaarweg hebben afgesloten, maar de Amerikaanse legerleiding spreekt dat tegen. Schepen die er toch doorheen varen worden door Iran aangevallen. Een olietanker die er toch doorheen ging is vandaag aangevallen met drones. En in het Gelderse Lunteren is vogelgriep ontdekt bij een pluimveebedrijf met leghennen. Er moeten ongeveer 34.000 dieren worden afgemaakt om verspreiding te voorkomen. De komende 2 weken worden tientallen andere pluimveebedrijven in de buurt extra gecontroleerd op de aanwezigheid van vogelgriep. Vorige week werd ook al vogelgriep ontdekt bij een ander pluimveebedrijf in de buurt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en fris met plaatselijk mist. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen veel zon, het wordt 12 tot 18 graden. Flitsmeister meldt geen files, wel flitsers. Je krijgt de 3 meest gemelde van me. Die staan langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij 100.4. De A7 Drachten-Heerenveen bij 155.3. En de A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19.4. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start. Q-Music. Lars Boelen. En lekker, de kop is eraf. Het is officieel dinsdag, de derde van de derde. Hier beginnen we lekker fout met Oymara. Dit is Wakkelcontact. Wäre ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich glühe gern vor, ich geh gern aus, mir haut's die Sicherungen aus. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich saug die Kernkraftwerke leer, ich lauf auf 8000 Ampere. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Wackel, wackel, wackel, wackel, wackel, wackel, wackel, Kontakt. Mir haut's die Sicherungen aus. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich saug die Kernkraftwerke leer, ich lauf auf 8000 Ampere. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich glüh gern vor, ich geh gern aus. Feier ihn mit Lampen aus die 60er Jahr. Die klirren nur länger vor, die gingen nicht da aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Möbelstück. Klein stukje foute apres-ski-beleving. De foute start van deze dinsdag, de derde van de derde 2026. Je hoorde Oymara en Wackelkontakt bij Q-Music. Zometeen Avicii. En eerst Taylor Swift. Dit is Open Life. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. so that's fine by me. So wake me up. En Hello Black en Wake Me Up Back Your Music. Ik zat vandaag een beetje te scrollen door mijn bank-app heen. Ik had zoiets, ja, weet je wat is het? Het geld vliegt er deze dagen uit. Ik hoorde ook weer in het nieuws dat de benzine ook weer tot het dak gaat qua prijs en zo. Ik denk, ja, waar gaat dat geld eigenlijk allemaal aan op? En dat bracht me eigenlijk bij het volgende idee. Misschien is het leuk om eens in de zoveel tijd eens eventjes gewoon één uitgaven te pakken en die dan even te bespreken. Gewoon even op je bankrekening, pak je er gewoon even eentje uit. Van afgelopen week, Romy van de redactie. Ja. Wat vind je van dit idee? Leuk, ja. Leuk idee, ja. Ja, dat gaat allebei veel gewoon, uit ja, per week. Ja, daarom. Dus dan doen we allebei gewoon even één ding waar we afgelopen week geld aan uit hebben gegeven. Oké, ik ga even kijken. Ja, ik ga ook even kijken. Ik doe deze. Mag ik het wel zeggen? Ja, zeg maar. Ja, ik heb een nieuwe Nespresso. Van die cupjes. Koffie, oh, koffie. Zo'n apparaat. Ja, en dan ben ik zelf niet echt een koffiedrinker. Alleen met twee poepjes karamel en een beetje melk, weet je wel. Het ding was kapot. Tenminste, hij lekte heel de, het leek een soort aquanura leek het wel op het aanrechtblad. Oh, het was allemaal water. En toen, dus ja, ik heb een nieuw besteld. Heb dus, je nou helemaal lekker met zo'n pompje, hoe heet dat, met zo'n melk als schuimen? Nee, want ons ben zuinig. Je hebt de goedkoopste genomen. Er was eentje nog goedkoper, maar die had een crème witte kleur. Oh. En mijn keuken is echt wit. Dus, oh, dat matcht. En dat matcht dan niet. Dus ik ben gegaan voor zwart. Maar die was iets duurder. Totale prijs: €78,85. Vond ik echt duur nog. Ik vind het wel meevallen eigenlijk. Heb je er meevallen? Ja. Oh, vind ik best wel duur. Ik heb even een vraag, want jij bent natuurlijk ontzettend gierig. Ja. Ja. Koop jij echte Nespresso-cupjes? Of koop jij van een ander merk, maar wat goedkoper? Nee, ik drink niet zo vaak koffie. Dus als ik dat doe, dan koop ik wel ik vind daar alles duur. Dat verbaast me eigenlijk van jou. Ja, maar dus ook mijn vriendin koopt het ook. Die heeft dat ook liever. Oh ja, oké. Ja, en als je het niet zo vaak drinkt, dan kan het nog wel. Ja. Oké, ik heb ook een uitgave erbij gepakt. Van vandaag eigenlijk nog. Ik heb namelijk een hotelovernachting geboekt. Oh? €205,34. Waar ga je slapen? Nou, hier heel vlakbij. Want we hebben donderdag heel vroeg een vergadering. Oh. En ik woon in Dordrecht. En dat is een uur rijden. Ik ga niet zo goed op een korte nacht. Dus dan ga ik hier in de buurt slapen. Heb je echt nog nooit gedaan voor een vergadering? Wat was de reden dat je het nu wel ineens doet? Ja, ik dacht, ik had ineens helemaal het gevoel dat ik moet erbij zijn. Maar je vindt ook stiekem gewoon lekker om even gewoon een hotelletje. Is ook leuk, toch? Tuurlijk. Lekker zelf op de kamer. En dan lekker ontbijtbuffetje 's ochtends. Dus je gunt het jezelf ook wel. Ja, ook. Zit nou te denken dat ontbijtbuffet. Ja? Zo laat zou dat duren. Ja, weet ik niet. Ik weet toch niet. Want wij hebben het klinkt nu heel raar dat ik een hotelovernachting boek, maar we hebben om 1:30 die vergadering. Maar dat is voor mij heel vroeg. Want als normaal tijd heb ik ongeveer mijn bed uit kop rollen. Ja, wij zijn heel laat. Ja. Het heeft natuurlijk geen zin als ik nog vroeg aan dat ontbijtbuffet zitten. Dat begint, weet ik veel. Dat begint heel vroeg, 6:30 vaak. En dan tot een uurtje of 10. Max. 10 vind ik vroeg hoor. Dan wil ik liever nog slapen. Ja, maar ja, heb je even niet over. Maar jij weet dus niet. Nee, ik weet niet tot hoe laat dat duurt eigenlijk. Kan ik dat googlen? Ja, ik wou zeggen. Ja, nee, dat zit niet in die mail. Ik heb al wel. Is dat het hotel hier om de hoek? Ja. Ze hebben wel een telefoon ook. Even bellen. Zullen we het zo even doen? Oh ja, ik ben wel benieuwd. Ja, maar hoeveel geld was het nou? €205,34. Jezus, wat een geld. Ja, niet maar voor één nacht ging. Voor één nacht? Ja, €205,34. Ja, echt bizar. Maar de toeristenbelasting zit er al in. Oh. En ontbijt erbij. En dat ontbijt natuurlijk. Maar je weet niet hoe laat dat dan begint en eindigt. Nou, we gaan zo even bellen. Ja, is goed. Even dat nummer opzoeken. Zullen we het nog wel weten? Ja, ik heb het gevonden. Gevonden? Ja. Okay. We gaan zo even bellen. Eerst Zoe Levi. Sluit me in je arm. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ik ben alleen vandaag een beetje moe. Ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden even op. Maar ik geef alles wat. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Ik neem het niet voor lief, meer dan ik verdien. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. We eten op de bank voor de tv. En daarna ruim ik op en zet jij thee. Mijn hoofd ligt op je schouder. Dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Want ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. Ik neem. try my best to feed her appetite. Keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. En This Love by Q-Music. Inmiddels is er lichte paniek ontstaan hier in de studio. Romy van de redactie. Ja, ik heb binnenkort een hotelovernachting. Ja, deze week. Ja, deze week. En nu zit ik helemaal in de stress of ik het ontbijtbuffet wel ga halen. Ja, want het ding is, wij hebben dan van de week hebben wij hier een hele vroege... Nou ja, hele vroege. Wat, hoe laat is dat eigenlijk? 1 uur? Wat? Nee, 12:30. 12:30 is die meeting. 12:30 al? Ja. Half 1 hebben we dan een meeting hier bij Q-Music. En jij moet altijd heel lang rijden. Dus jij dacht, ik boek even een hotelletje. Ja. En laten we eerlijk zijn, het leukste van een hotel is altijd het ontbijtbuffet 's ochtends. Het is toch geweldig. Lekker een beetje scharrelen bij dat. En dan nog een keer lopen. En dan nog een pakken. En lekker een eitje en een croissant. Ach, wat en, lekker. Oh, dan kan je er zo naar uitkijken. Ja, maar goed, behalve als het dus heel vroeg is. Want dan, je gaat niet voor niks in een hotel nemen. Dan ga je niet vroeg je bed uit. Dan wil je natuurlijk ook een beetje uitslapen. Ik heb er dus helemaal niet over nagedacht. Ja. Want ik krijg nu ook echt helemaal stress. Ik dacht, ik kan het gewoon om 11:30 lekker gaan ontbijten. Nee, maar dat kan dus niet. Want dan is dat buffet dicht. Ja, dat denk ik, ja. Er komen wel wat berichtjes binnen van onder andere Bram. Die zegt meestal is tot 11:00. Francine zegt, vraagt even bij het hotel of ze een ontbijtje voor je kunnen bewaren. Oh, dat kan ik nog doen, eventueel. Ja, we hebben wel van die kleffe broodjes. Ja, die net niet lekker zijn, weet je wel. Als er een hammetje op zit, is een beetje goor. Marcel die zegt, vaak is het dan voor 10:00. Of bijbetalen voor een late check-out. Ja, maar het gaat dus vooral om het... Om het ontbijtje. Ja, ChatGPT zegt ook 10:00 op een doordeweekse dag. Nou, dat vind ik echt vroeg en dan moet ik vroeg mijn bed uit. Ja, ik hoor heel veel mensen nu denken, 10:00 is niet vroeg. Maar als je natuurlijk, wij zijn natuurlijk heel laat klaar. Ja, dat even dan is het wel heel vroeg. Ja. Ja. Nou, laten we even bellen. Hebben we het nummer? Want dan hebben we gelijk... Hallo. Hallo. Welkom bij Van der Valk Hotel Amsterdam. Voor kamerreserveringen, toets 1. Nee. Voor vergaderingen en evenementen, toets 2. Je weet gelijk waar ze gaat liggen. Voor overige vragen... Nou, gelukkig is het niet Krasnopolski. Hoe duur was dat? 205 euro. Ik ben nog een beetje onder de radar. Wat is het voor wachtmuziekje? Als je in Amsterdam, als je een hotel, wat krijg je dit? Wat is dit? Paradijs, geef mij maar Amsterdam. Maar stel, jij bent internationaal reiziger. Je hoort je het. Komt het je komt er ook meteen spijt van je boeking. Ja, je komt uit China en je denkt, wat is dit? Op dit moment zijn mijn andere gasten aan het helpen en kunnen we de telefoon niet opnemen. Nee. Wilt u teruggebeld worden? Toets 1. Nee. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@amsterdam.nl. Nee, dat, even nog een keer bellen? Ja, één keer nog. Maar dat bandje weer. Ja, maar dat... Hallo. Ja. Van Amsterdam. Kamerreserveringen, toets 1. Voor vergaderingen en... Van de Valk Amsterdam Amstel. Daar lig jij niet, hè? Voor overige vragen. Oh, God. Maar waarom wil je niet dat mensen weten dat jij... Ja, ik weet niet. Vind ik geen lekker idee. Dit nummer! Sorry, maar wat erg dit. Ja, het gaat echt gewoon niet opnemen, hoor. Ik denk dat jij gewoon doet... Jij gaat het gewoon missen. Oh, waarom kan je dat eigenlijk online nooit vinden bij een restaurant? Of nee, bij een hotel? Hoe laat het ontbijtbuffet is? Nee, dat is raar, dat hoor je altijd pas bij de balie. Ja, zet het lekker op de site. Ja, dag, ja. Ze zijn er. Nou, de groeten. Nou, morgen nog een keer bellen dan maar. Ja, morgen nog een keer bellen. Vreselijk. Leuk wachtmuziekje wel. Nou, niet hoor. Nee. Sometimes I fear my conscience feels like I'm deep underwater. Oh God, I'm going nowhere without you. Nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24/7, stuck in my pain. Somebody. Let me me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside. With all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. As I sleep and wake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace, cause love's more than I can take, yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. Coldplay, Back Your Music. En We Pray. Ja, Romy van de redactie. Ja. Ja. Wij hadden net eventjes een dingetje. Jij hebt... deze week heb jij een hotel geboekt hier in de buurt. Omdat wij de dag daarna hebben wij een heel vroege vergadering met iedereen hier. Dus jij wilde... En jij slaapt heel ver weg hier bij de studio vandaan. Dus je denkt, nou, ik ga lekker in de buurt van... Ja. Mijn werk ga ik even een hotelletje boeken. Dan kan ik in ieder geval gewoon een goede nacht maken. Ja. En je kijkt ook heel erg uit naar het hotel of het ontbijtbuffetje. Ja, dat is toch altijd top in hotels. Is heerlijk, is heerlijk. Alleen, nu maakt je dus zorgen van ja, tot hoe laat is dat dan? Want ja, ik wil wel nog een beetje blijven liggen. Ik heb niet voor niks dat hotelkamertje geboekt. Klopt, ja. Ja, toen zei jij net ook, we gaan eventjes 5 minuten terug in de tijd. Waarom kan je dat eigenlijk online nooit vinden bij een restaurant of nee, bij hotel. Een hotel? Hoe laat het ontbijtbuffet dat, is? Nee, dat is raar, dat hoor je altijd pas bij de balie. Ja, dit zei jij net. Ja. Ja. En wat is nou, wat is nu de status? Ja, ik heb het ondertussen gewoon gevonden op de website. Op de website staat het. Ja, ja hoor. Ja, het kwam wel door Pieter. Die gaf eigenlijk de tip om het gewoon aan ChatGPT te vragen. En die geeft dan gewoon de link waar het staat. Ja, het is tot 10:30. Tot 10:30. Is dat, ben je er blij mee? Tot 10:30? Lekker. Vindt het vroeg? Nou. Ik had 11 uur... Ja, maar weet je, het is tot 10:30. Dus dan, ja, 10 uur ga je dan denk ik ja, even dan naar beneden. Moet je 10 uur wel zitten. Maar luister, we zijn hier om 1 uur klaar. Dan lig jij, dat is echt 5 minuten met de auto. Dan lig je er, 1:15 lig je erin. Ja. Voordat je slaapt, 2:30. Dan maak je 8 uurtjes, is het 9:30. Gooi even een fles water in je gezicht. Zit je op 10 uur gewoon lekker bij het ontbijt. Ja, oké. Okay. Is toch prima? Kan het ook nog bestellen via de roomservice. Via de roomservice? Ook lekker, dan komen ze lekker naar je kamer. Ja, nee, vind ik niet. Nee, is niet chill. Want hoezo niet? Je wil zelf pakken. Ja. Je wil zelf bij dat buffet schuimen. Zelf lekker kiezen. Croissantje en het ditje en het datje. En dan, ja, is wel leuk. Ik loop al door het ontbijtbuffet. Eigenlijk je loopt al door het... Speak. Ja, ze hebben helemaal een virtual tour hebben ze op de website staan. Nee, laat het zien. Even ja, kijken. Het is echt geweldig. Dan kan je helemaal met pijltjes. Ik zie hier, ze hebben allemaal verschillende soorten kaas, worst... Nou, brood. Nou, natuurlijk zo'n broodrooster. Ja, ja. Ik zie ook warmtelampen. Dus daar zal wel iets van ei of zo onder liggen. Ja, dat is toch lekker gekookt eitje. En lekker bakje koffiesje er anders per se staan in de hoek. Oh, allemaal bakken fruit. Nou ja, het wordt een goed ontbijtje hoor. Goed ontbijtje. Nou, wel zin in. Ja, wel tot 10:30. Ja, ik vind dat toch jammer. Nee, ja. Nee maar, ja, maar die meeting die begint om 10:30. Dus het is ook prima. Je moet ook in je bed uit. Ja, is ook zo. Nou, probleem opgelost. Kunnen we verder? Ja hoor, we kunnen verder. Fijn zo. Zo meteen. Nothing but thieves. En is Overbach, miles away. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, 1,000,000 miles away. Take so I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile. And that's because I could drown myself in someone like you. I could dive so deep I'll never come out. I thought it was impossible. Yes, you make it possible. Love it stings and then it lasts at every beat of my battered heart. Sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die. That's because I could drive. to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born. En Golden Back Your Music. Dan ga ik zo meteen Harry Styles draaien. Zijn nieuwe Aperture. Moest ik gelijk even denken aan een klein projectje wat ik zelf ben gestart. Ja, dit is... Ja, moet ik even uitleggen. Als je dit niet hebt meegekregen, dan denk je waarschijnlijk nu ook... wat de fuck is hier aan de hand? Ik heb... dat was inmiddels twee weken geleden. Twee weken geleden heb ik een woordgrapje gemaakt rondom Harry Styles. Ik zei toen Harry Styles. Het zou een leuke act zijn, een leuke foute feestact. Dat is toen een beetje uit de hand gelopen, een eigen leven gaan leiden. En ik heb nu een eigen foute nummer gemaakt. Dat nummer heet Harry Stelts. Dat gaat over iemand in de kroeg die geen bier drinkt, maar alleen stelts. Van die blikjes, weet je wel, die blikjes met alcohol. Dat nummer dat wil ik dus nu eigenlijk voor je gaan draaien. Ik dacht van ja, het is toch een leuke aanleiding. Ik zag ook een berichtje van Jeroen binnenkomen. Die zegt ook, Lars, kan je niet even Harry Stelts draaien, je eigen feestnummer? Als dit de eerste keer is dat je hem hoort, dan ben ik ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. Want we zitten nog een beetje in de warming-up fase. We hebben nog ideeën om hem misschien op Spotify te zetten. Misschien nog een videoclipje erbij. Misschien nog, nou ja, goed. Een stadionconcert. Nee, nou goed, je weet het nooit. Laat even weten als je hem nu voor het eerst hoort. Wat vind je ervan? Mijn eigen nummer. En hij heet, oh trouwens, even mag ik bij zeggen. Zelf gemaakt, geen AI gebruikt, zelf ook ingezongen. Dus als je goed luistert hoor je ook mijn stem. Goed, gaan we. Harry Stelts. Dat was hem. Ik denk toch wel leuk om even te draaien. Mijn eigen nummertje, Harry Stelts. ontstaan uit een kleine woordgrapje. Harry Styles, Harry Stelts is het geworden. Er komen wat berichtjes binnen, onder andere van Jalen die zegt... gooi me eens een keer in repeat of niet. Weet zeker dat hij ronde 10 haalt. Dat moet ik even overleggen, Jalen. Daar ga ik natuurlijk niet alleen over. Hetzelfde geldt voor het berichtje van Marcel die zegt... ja, de foute party heeft misschien nog wel een gaatje, toch? ook dat moet ik even intern overleggen. Goed, tot zover. Binnenkort wellicht op Spotify. Zometeen, de echte Harry Styles Aperture komt eraan. En eerst, Ace of Base, dit is The Sign bij Q Music. Time cold, Tokyo scene, bad boy. Archer. Weet je wat me opvalt? Nou? Dat jij eigenlijk 9 van de 10 keer dat jij hier binnenkomt, dat jij iets aan hebt, dat ik denk, nou, ik denk dat de gemiddelde zwerver er beter uitziet. Wat? Nee, ik bedoel eigenlijk meer gewoon. Nee, dat klinkt heel onaardig. Nee, ik bedoel eigenlijk meer. Zo. Nee, sorry, deze neem ik even terug. En dan bedoel ik meer. Je hebt comfortabele kleding aan vaak. Zo bedoel ik het. Je bent gewoon heel comfortabel. Nee, dat vind ik gewoon. Dat is ook mooi. Maar in één keer valt mij het kwartje. Vandaag zie je er namelijk uit alsof je naar een gala gaat. En ik weet waar dat gala? Ja, jij ziet in één keer helemaal de haren de krul. Een kort broekje aan. Helemaal leuk met een truitje. Nou, ik weet wat jij nu gaat zeggen. Ja, Dit komt omdat jij het weet. Omdat ze bezig is met het maken van een dagvlog. Ja, zo gaat het wel. Nee, want ik zweer jou op alles. Als ik dit niet gezegd had tegen jou, dan had je hier niks over gezegd. Nee, want deze outfit heb ik al vaker aangehad. En ik heb al vaker mijn haar in de krul. Helemaal make-up opgedaan. Dat heb ik ook altijd. Ja, Robin's theaterkliek is wel waar. Nee, maar ik kom hier ook in mijn kloffie af en toe. Nou, sorry hoor, maandag is altijd maskeravond. Maandag maskeravond. Nee, dan gaat je haar in de masker strak naar achter. Nou, dat vind ik ook een lekker lookie. Joggingbroek aan. Ja, maar dan ben je weer een hardcore. Even over die zwerveropmerking. Ik vind het niet oké. Nee, je bent niet een zwerver. Dat heb ik ook teruggenomen. Maar je bent gewoon zo. Nou, ik ga dit zo meteen even terugluisteren. Ik neem het terug. Maar okay. Je bent wel makkelijk in de. Nou ja, soms lekker comfort. Dat is toch prima? Maar dit is ook comfort. Ik heb gewoon een hele makkelijke trui aan. Ja, maar je zit wel in de klem. Ik zie het. Ja, je bent helemaal voor die vlog. Voor die dagvlog. Onzin. Binnenkort op de social kanalen van Judith Eiken. Dagvlog. Ik zit er ook weer in. En ik zie er wel weer uit als helemaal. Dat is ook nog. Wij steken helemaal negatief af tegen jou. In de dagvlog. Ja, ik kom helemaal nu over met mijn ongestreken. Dan moet je een keer wel eens normaal iets aantrekken. Ja, maar luister, ik kom net van vakantie. Ik leef nog even uit mijn koffer. Nou, is je goed recht ook. Ongestreken over heb je sta ik in die dagvlog. En jij bent helemaal glad gestreken met make-upje en je haar in de krul en alles. Dat heb ik altijd. Maar nou, goed, misschien is het je niet opgevallen. Het maakt me verder niet uit. Maakt heel veel uit. Het maakt heel veel uit. Hey, veel plezier zometeen met Judith. Wacht, ik wil nog even wat vragen zeggen. Oh. Ja, voor als je luistert. Nou, schiet op, want we lopen echt gierend uit. Ja, dat komt niet door mij. Zo, schiet op. Even op die plek zetten. Oké, ja, zometeen ga ik weer alle nachtbrakers verzamelen. Maar dat doe ik even met een stelling. Dus ik ben benieuwd naar de mening als je luistert. Het gaat even over het donker. In het donker thuis zijn. Ja. De stelling is, in het donker door je eigen huis lopen is als volwassene nog steeds erg eng. Nee. Eens of oneens? Oh, oneens. Mag je berichten sturen in de Q-app als je dat vindt, met een audio-appje? Oneens. Moet ik een bericht sturen of een audio-bericht? Nou, ik vraag niet jou. Ik vraag aan de mensen die luisteren. Oh. Nou, maar je mag ook een Audi even sturen als je wil. Ik merk echt dat de sfeer helemaal is. Ja, ik ben ook echt gepikeerd door jouw opmerking. Tot het nulpunt is gedaald. Zo, nou, laten we doorgaan. Valt het nog goed te maken of niet? Ik zie je morgenavond. Echt? Ja. Ik ben boos. Heel boos. Oh, valt wel mee. Kom. Nee, ik ben een woest. Ik ga stampen. Oh, maar dit is eng. Als een vrouw zo zegt dat ze woest is, is het levensgevaarlijk. Okay. Ja, je weet het. Ja. Right. Okay. Nou, veel plezier met jullie dit.